माता सबको प्यारी है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं, माता को सब प्यारे हैं, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं। माता के दो नैनों में, माता के दो नैनों में सूरज चांद सितारे सबको प्यारी है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं, माता को सब प्यारे हैं। सब प्यारे हैं, माता को सब प्यारे हैं, माता सबको प्यारी है, माता सबको प्यारी है, माता को सब प्यारे हैं, माता